القاعدة السادسة التي تحت القاعدة الأصلية اليقين لا يزال بشك. هذه القاعدة أيضا فرع لتلك القاعدة وهي لا عبرة بالظن البين خطأ البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. Akin fun iye meji ti asise re ti han aye fun lakakun ninu sharia al adhannu al bayn khata'uhu la ibrata bihi adhannu alladhi tabayyana lana annahu khata' wa annahu marjuh wa annahu ba'idun 'an al haqiqa fala yu'taddu bihi shar'a. يقول المصنف رحمه الله: الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر. تانبي نظن أوني كي أجبي أنسوا فون كان لري يكجي كارين كان سنتو تنوى يكجي له بخلاف الشك يتسي شك ظن يتسي شك الظن أني في وجه الحقيقة اشتبه علينا في أحد الأمرين ثم ترجح في أحد هذين الأمرين. ودودو يا أوفيسي بي أبا كانوا نميجي على أمر يميجي سبا وقد أنسي وإيك بي أوفيسي بي أبا كان جو إيبي كانوا سو ظنوا لليه باي That is why توجه إيك بي ظنوا لليه بي سميجي. هناك الظن الراجح وهناك الظن المرجوح. الظن الراجح هو ان هي توسي بي اري كلير دا دا ني بي بي دو دواري اري لا مان لو نينو الشريعه وناس بقوا جنوا مسائل فروعيه. ظن الراجح كود علينا عقيده عمل الظن الراجح في العقيده في مسائل العقيده so yakin yakin huwa asl bab al aqida walakin yajuzu fihi aw yadkhuluhu dhann al rajih lidhalik awal al sunnah fi ba khabar ahad walinu aqida ayrini lokin ba to ba ti yani le khabar al wahid qad yufidu al yaqin قد يفيد اليقين بسبب القرائن المحتف بها او المحتفة بها. سو خبر الواحد له افادة يقين وان بامي لا ترى وان قرائن تو سما. وقد يفيد الظن قد يفيد الظن فاذا افاد اليقين فلا غبار عليه. فاذا افاد الظن والظن هذا راجح فهذا يعتبر به ويستدل به في العقيدة في منشرين وشرين وعقيدة. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدع من المعتزلة والأشاعرة والمطرودية الذين قالوا لا يحتج بخبر الواحد في العقيدة وخبر الواحد عندهم لا يفيد إلا الظن والظن لا مجال له في الحقيقة في العقيدة. أرأيان أرأل بجانب kwani igba khabar al wahid den khabar al wahid zonu ni kaluma afada lodo awon ko ki afada kan mi awon de ni gba le no akida so awon alu bidia lo so yen walidhalik qad yakunu dhannu rajihan wa qad yakunu marjuhan bi khilafi shakk fa inna ma'nahu taraddud bayna tarafay ya to si shakku itu ma shakku ni ise yemiji ni agbe abala meji kan min ghairi tarjih la lai ni ni tarjih lala ini ni yupi ala balabi kalu tewa ju ibu mi lo so abalabi kalu tewa ju ibu mi lo so shaku ni toro ku ni waju meji kaka so ataro duru baina toro fein ma bitu dudu fisi minu wala meji so wadhanu ma kwe dudu fisi bi kanju ibi kan lo so bosi wafisi bi kanju ibi kan lo niye sótó ń táa fi rọ̀jáhà rẹ̀ lé lórí tó bá ti tó ń táa fi rọ̀jáhà ibìkan lérí ìkejì èyí tá rọ̀jáhà yóò máa jẹ́ àdánù rọ̀jẹ̀ èyí tá rọ̀jáhà yóò máa jẹ́ àdánù àlùmọ̀jọ́ ṣùgbọ́n a sì máa gbóòórùn hápò níbi ìkejì náà a máa gbóòórùn hápò yẹn níbi ìkejì díẹ̀díẹ̀ náà ṣùgbọ́n ó hàn níbi kan ju ìkejì lọ ṣùgbọ́n ṣáko tiẹ̀ hùn méjèèjì ṣe dèdè ni tẹ́síwìà tẹ́síwìà ni tọrọ fún méjèèjì stawa stawa tọrọ fún fishak so ti báyìí òdodo yẹn bó ṣe wà bí náà ló wà bí kò wà níbi kan ju ibì kan lọ àwọn ṣe méjì ṣébi ni ṣáko nìyẹn wà zọ́nù kọ̀dìẹ̀ kúnnù báyìí nà lùkàtọ̀ zọ́nù gbà mí ó wá lè jẹ́ n tí a rí pé àṣìṣe rẹ̀ ó hàn eléyìí a ti padà rí ẹ̀ rí pé ada huwa rọ́jẹ́ wà má ha dà fà huwa kọ̀tọ̀ kọ̀tọ̀ lè wà mí zọ́nù lè jẹ́ kọ̀tọ̀ so ti báyìí wà kọ́dì láyẹ̀ kúnnù báyìí nà lùkàtọ̀ àṣìṣe rẹ̀ sì lè má hàn fà yín ká nà lùkàtọ̀ ó fi hí báyìí nà táṣìṣe zọ́nù bá hàn lámìọ̀ tá bàrfi tàkìrìrì àkàmì ṣàrààyà ayé kakún ayé fúnlá kakún láti fi ìdájọ́ ṣẹ̀rí àárín rẹ̀ fà yín zọ́nù lmaru amuran wà tàbáyé nà kàtọ̀ uhu fàlàhu ayé dàcí àgọ́yìrán wọ́n ní tí ẹ bá mú zọ́nù tó bá fi gbé wà lámọ̀rí kankalẹ̀ tó bá padà hàn sí pé àṣìṣe ni kinní yìí so àṣìṣe tó hàn ní nǹkan yìí fàlàhu ayé dàcí àgọ́yìrán so ó tọ́fẹ́ ni kó ṣe kí nìyẹn kó kílèmù nǹkan mi kó fi ìyẹn lẹ̀ wáyé dá hádá ta fìcì lónìí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ìsìnádà náà aláàbọ̀n tó yẹ kó yẹn gbára lé dọ́nù ni súnmọ́ tàbá yẹn náà anáhùn mọ̀kálẹ̀ fún lẹ́ẹ̀kùnmí ṣàrẹ́ lẹ́yìn náà wá padà hàn síyàn wípé nǹkan yìí ó yapa sí ìdájọ́ ṣẹ̀ríà yẹ jí bọ́ ádámù àti báàrí a gbọ́dọ̀ ká nǹkan yẹn kú mọ́ hádá àwọlẹ̀ sẹ́niyà wọlé hádi hin kọ̀ọ̀ídà tí amsílẹ̀ tó nàkúrú lẹ́kẹ̀bà àbọ̀hà kọ̀ọ̀ídà yìí mahiel kọ̀ọ̀ídà láìbọ̀rọ̀ tàbí zọ́ni albayinu khatọ̀ uhu ayé fún zọ́nù tí àṣìṣe rẹ̀ ti hàn ní àkàkún nínú ṣẹ̀ríà àwọn àpèjúwe ní àwọn àpèjúwe pọ̀ lórí rẹ̀ tá a mọ̀ wá awẹ́lẹ̀ rọ́júlù náà aléhi sọ́láàtù ìṣá ẹni tó jẹ sọ́lá ó ti jẹ sọ́láàtù ìṣá fàkọ́mọ̀ mi àkìrì lẹ́yìn ó wá dìde ní ìparí òru fàdọ́nà àdínà lìfàjìrọ̀ làmì ẹ̀ kọ́ àlàtòlú ìhè ìlà wákùtù yẹn sí ọ wá rò pé ní á díẹ̀ ló kùtà lìfàjà ni máa fi yọ inú sọ́láàtù ìṣá tí mo gbàgbé sùn kí n kí ó yẹ jẹ́ sì sáré kí àlìfàjà ló nípa yẹmọ́ ó mọ̀ pé wákùtù yẹn sí ló kù láyà sàn ọ̀rọ̀ ká àtà mí sọ́láàtù ìṣá kódà wákùtù tó kùn yẹn tí àlìfàjà ló fi yọ òun ló vọ́nà bẹ́ẹ̀ o kò ju tí èèyàn kan fi kíra kankan lọ nínú sọ́láàtù ìṣá fasọ́lẹ̀ alìfàjọ́ wàlà mi sọ́lẹ̀lẹ̀ ìṣá òwe kí ló ń fẹ́ ṣe ó kù sẹ́jú kan tó fi pe sọ́láàtù ìfàjìr wẹ́ kó ń fẹ́ kan kí sọ́láàtù ìfàjìr kó máa pe wọ́n padà san ìṣá padà fún mọ́ta báyìí yẹn aláhu anahu kana fi wákùtì mu tasa ọ̀hún kana fi wákùtì mu tasa ọ̀hún ó padà wàá hàn sí pé òun rò pé 5:30 ló fẹ́ lù ní àṣé 2:30 ni ó fẹ́ lù ó wá rí pé àsìkò sì fẹ́ dáadáa lè sọ láti lè ìṣá láti lè kírun ìṣá fa àlẹ́yìn ìhìnà ìdín àyùsọ lè yà ìṣá ẹnìyẹn ó ti rò bẹ́ẹ̀ ó wá fi sọ láti lè ìṣá ilẹ̀ ìgbà tó fi sọ láti lè ìṣá bẹ́ẹ̀ pé ojú oorun ní òkèrè ojú lójú oorun pé ó kú bíi 5 minutes tí wọ́n ní mo fi lọ ṣàlùwàlá kí n tún padà òun rò bí 5 minutes lókòrò bí 5:25 ló lù ní kí wọ́n ní kí n lọ ṣàlùwàlá kí n tún padà wá so kí n ṣe wá kí n sọ̀lá tó lè ṣá táìmù yẹn ó ti lọ ó bá wò pé kí n fi sọ̀lá tó lè ṣá ilẹ̀ so ó bá padà hàn sí ó wá sùn pé ó sùn padà ó wá jí lásìkò ìgbà tó wá jí padà jí ó lọ kí n sọ̀lá tó lè fàjọ so àkókò tí kì salat al-isha so nígbà tílẹ̀ ti mọ́ lójí nǹkan tí ó ṣe ni pé yóò ṣe ìyáàdà salatu lè ṣáà yẹn tó mọ yòó ìlú salat al-fajr yóò tún padà ṣe ìyáàdà salatu al-fajr yẹn mọ̀rọ̀ àtàn lè tartib láti mú tartib àwọn ìran ara yẹn wa lè anahu akhadha bi dhanni al-bayyin khata'uhu al-bayyin khata'uhu torí tó dúró lórí yẹn zọ́nù kan ni tó ṣe pé àṣìṣe rẹ̀ clear ثانيا لو ظن رجل ان الماء نجس تا ايا كان با ليرو بي اومي يي اغبيني wa kana dhannuhu qawiyya dhannu la yasil lagbaga pe ah fatawadda bihi o wa fi omi ya salwala o de mo ah e gbe lomi wa qa'a wudu'uhu batila alwala re ma je itu ti baje wa in kana dhannuhu bayyina alkhata ah mutawaddu'an minhu laysa dhad woni koda ko se pe ni abi to ba se pe dhannu re yen o clear mutawaddu'an minhu lẹ́ni tó ti fi omi yẹn ṣàlọ́lá fún mọ̀tàbáyẹ̀nà náà tọ́ ẹ̀ lẹ́yìn náà ó padà wá kílẹ̀ sí pé àti omi yẹn gùn sí ẹ̀gbìn àti omi tó mọ́ ni sọ́háwùdó òhù àwòrán rẹ̀ yẹn ó lálàáfíà ìdílà ìbọ̀rọ̀ tàbí dọ́nìlì tẹ́tí wọ́n fi wọ́n kọ́kọ́ yọ ọ̀kan sókè ẹ̀yí tó ṣe pé kátọ́ ìdọ́nù yẹn ò hàn sí òun ni tàkọ́kọ́ ẹni tó rí omi tó ẹ́pẹ́ omi ẹ̀gbín ni ó dẹ̀ fi ṣàlọ́lá ó dẹ̀ mọ́mọ́ àlọ́lá rẹ̀ ti bàjẹ́ kátọ́ ìdọ́nù yẹn ò hàn sí wọ́n mú abala mi wáyé pé tó bá ṣe wípé kò ń ṣe dọ́nù tí ó ní tó wá sọ wábù ni sọ dọ́nù rẹ̀ ó clear nígbà tó fẹ́ fi omi nígbà tó rí omi yẹn ó wá padà hàn sí pé ní àṣé nígbà tí ò ti ṣàlọ́lá ni o àṣé omi yìí àṣomi àbí ó ti fi omi yẹn ṣàlọ́lá ó ti fi omi yẹn ṣàlọ́lá nígbà tó ń rí pé omi yìí ṣomi ẹ̀gbin náà ó ṣàlọ́dọ́nù ó ṣàlọ́lá ó wá padà ṣàlọ́lá tó wá padà hàn sí pé omi yẹn tọ́ èrò ni so ìyẹn ni àlọ́lá rẹ̀ lálàáfíà lọ dọ́fà arọ́jùlù zakatahu liman ghalaba ala dhannihi annahu faqir tí ẹ̀ka bá gbé zaka rẹ̀ fún ẹni tí dhannu rẹ̀ wà ghalib dhannu rẹ̀ tàrọ jaha ẹni tó lérò ní lérò tó tẹ̀wọ̀n wípé ẹni ìyá aláìní ni ó wá gbé zaka rẹ̀ fún fatabayyana annahu laysa kadhalik lẹ́yìn náà ó padà wá hàn sí wípé àṣẹ nìyẹn o àṣì kìí ṣe aláìní ó padà hàn sí pé kìí ṣe aláìní nígbà tó fẹ́ fún ẹni ẹ ló zọ́nù rẹ̀ gà lábàáyé pé fàkírù lẹ́ni ẹ ó wá gbé zaka rẹ̀ fún lẹ́yìn tó ti fún tán ó padà hàn pé àṣọlówó lẹ́ni ẹ sọ́ha zakatuhu lè ghalaba ti dhann zaka rẹ̀ tó ti yọ yẹn ó lálàáfíà so ó lálàáfíà ìyẹn ó tún lábala mi lábẹ́ fa in kana qad dhanna annahu mimman yajuzu lahu akhdhu zakat to waye pe ni yi o lero bi pe ni ninu awon to ye ko gba zakat ni wa kanat al qara'in tadullu ala khata'ihi fi dhann subhan awon o tun wa ri awon qara'in awon erit kan legbe ti o fi han si pe abadida to n lero se ni yi àbánidá yìí wọlé ìyẹn ni pé nígbàtí wọ́n pè sí méjì nígbà tó fẹ́ fún ní zakat ó lérí dhannu ghalib àbí lérí dhannu ghalib òun ni ogun bá aláìní lẹ́nu yìí ó dẹ̀ gbé fún so kò rí kátọ́wù dhannu yẹn nígbà tó fẹ́ kó tó gbé fún ó wá gbé fún tán padà wá rí kátọ́wù dhannu yẹn zaka rẹ̀ lálàáfíà ṣùgbọ́n ẹni tó yẹ pé ó dọ́nà wípé olówó lẹ́nu yìí aláìní lẹ́nu yìí kò tí gbé zaka rẹ̀ fún o ó padà wá hàn pé wọ́n ní kódà ilé bíi building bíi márùn ló nínú Lagos Island ẹ̀sà yẹn mú ọba gbé fún lẹ́yìn tó ti rí àwọn kọ̀rọ̀ inú àlẹ́tì dalat ala khatọ́ ihi fi dhann ó ti ráwọn dàláìlú míì tó ti sọ fún pé ní sátọ̀ òní dọ́nù tó kọ́kọ́ ní nípìnlẹ̀ ó yẹ kó tààrọ já ní pé kó gbé owó yẹn fún máa bí wájà bá àléhì ayò kòrí jaha márọta òkùrọ ó gbọdọ lọ tún zaka mi yọ torí pé dọ́nù tí ó ti ní kátọ̀ yẹn láì bọ̀rọ̀ta bí nígbà wọlé nínú sẹríà kátọ̀ dọ́nù yẹn ti hàn sí kó tó ṣiṣẹ́ yẹn ìdílà ìbọ̀rọ̀ta bí dọ́nù àlùbáyé ní kátọ̀ وفي هذه المسألة خلاف هين سبب مسألة زكاة تاموي وني خلاف نو خلاف تولدي بس خلاف تولدي كوبا أما فاهم يو باي بي يو تزكاة ميو نتوري بي بي ظنو تي إبادة مالية لزكاة ولا تسي إخراج ولا خطأ تو أم بي بي أو شيء أو فن زكاة يعني غيره المستحق أنتو يا بوكو فن ولا بوكو فن owo ya ti jade lati owo re ko ni ju pe ko se iada zakat yen ma so walakin ar-rajih annahu ta'ammada dhalik wala wa yajibu alayhi i'adatu az-zakah li'annahu ta'ammad tori pe ni olorun ti ka awon awon asnafu zakah awon ta mon fun awon sarifu zakah awon ta mon fun zakat so eni o sinu to wa lo fun zakat o le bi ti o sinu ليش زكاة لا يمنع صدقة؟ نعم. قال السنوسي في حاشيته على الأشباه والنظائر. أفوا سنوسي نوا تراتي وقانون الأشباه والنظائر. وني معنى القاعدة؟ قاعدة تقوي يتمارنك أن الظن المجوز المجوز للعمل. أن الظن المجوز للعمل. ظنوا. ero to se pe o mo so se die to fun wa ida bana khilafuhu bil yaqin ti ida keji de ba lo han siyan pelu pe ah ase yakin lele ba tola dhalika al amal ise te yan fi dhannu ya shi ise yan ti baje ni yan ay sara ghayra mu'tad bihi ghaliba ise yan din ta ni ka kuma lopolopo so láti fi lè gba ọ̀rọ̀ masala zakati yẹn lẹ́gbẹ̀ wallahu a'lam. I understand that the hadith kitab is not the Quran of the Salaam. Al-Qa'idah Sabi'ah. Yeah, I'm not to put the Al-Qa'idah Sabi'ah.